Gücün var mı sevgilim? Derin sularda inci tanesi aramaya cesaretin kaldıysa, hala benle aşktan konuşmaya. Söyle canım sevgilim, hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Yorgun gibi bir halin var, duyguların biraz karışmış olabilir mi? Baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak. Sil baştan sevmek gerek bazen, her şeyi unutmak. Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak. Sil baştan sevmek gerek bazen, her şeyi.